қорық. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня в нашей программе новины белорусских политвязням. Тюремная цензура не пропустила лист Миколая Статкевича, в яким он отказывал на слово Александра Лукашенко в свой бок. Мать политвязня Евгена Войсковича про развод побачила сына. У Менску в ночи протягиваются сдымки, замовленные Министерством культуры мастацкой стужки «Авель» про падеи площади 2010. На 1 лютого запланировали эпизод с великой массовкой, а тем часом у социальных сетках появились заклики собраться на Кастрычинской площади о 22-й године и у прицеле кинокамер «Робить физзарядку». Але почнем с падею в Украине. Украинская оппозиция закликает громадян собраться на народное вече у Киеве у неделю. Один из лидеров оппозиции Виталь Кличко на встрече с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном на конференции в Мюнхене закликал до посередництва уплывовых международных организаций во украинских перемовах. Мы связались с нашим корреспондентом у Киеве Павло Зубюком, который расповел, чего чакают от завтрашнего веча у Киеве. На даний момент у все большей кількості громадських активістів і політичних оглядачів назирається така, я би не сказав, думка, але принаймні атмосфера, що людей хочуть спровокувати на деякі радикальні дії. Наприклад, ось ситуація з Булатовим, якого відпустили усього побитого і покатованого, і амаль одразу ж Міністерство внутрішніх справ поширило інформацію, що хоче його арештувати. Ця ситуація напередодні вечора сприймається як спроба все ж таки радикалізувати атмосферу. Так само за цю ніч було спалено вельми шмат автомобілів. Це були як автомобілі активістів, так і просто автомобілі з номерами західних областей, простих людей, які приїхали у Київ з західних областей. І зрозуміло, що ось нинішні заяви, які з'являються, що бытом би існує ніяка організація, яка називається «Червоний сектор», і гэта організація змагається супраць так званих фашистів і буде і далі проводити терор, гэта сприймається однозначно як тое, що людей провокують на некі силові рішення. І гэта так само вибиває з нашої політичної позиції, яка імкнеться усе ж таки неяк скерувати енергію у нейкое русло переговорів, вибиває просто глебу з-під їх ног, каб радикали протягували закликати до силових акцій і дестабілізувати фактично ситуацію, що насамрэч зараз не вигодно в Україні ні владі, ні опозиції. З'явилася інформація, що Служба безпеки України обвестила о початку кримінальної справи по факті захопу державної влади незаконного. Що відомо про цю справу? На даний момент відомо те, що ці заяви Служби безпеки ґрунтуються на інформації з серверів ВО «Батьківщина», яка вже знаходиться більш за місяць у руках правоохоронних органів. І незрозуміло, яким чином, ну, якби з яких менавіта документів такі виніки зробила Служба безпеки. Тому що там інформація вельми така недокладна. Наприклад, стверджають, що поводу для інформації з серверів, опозиція планувала спровокувати владу на силові кроки відносно демонстрантів, каб радикалізувати атмосферу. Питання, коли це справді так, і ще тоді була вилучена інформація з серверів, чому влада таки спровокувалась на силові рішення, чому влада все ж таки пішла фактично на поводлі гэтых опозиційних планів. Отказу немає, є тільки ось обвинувачувані з боку силових служб, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, які фактично просто перекладають відповідальність на опозицію, незрозуміло поводлі яких крініців. З Києва передавав Павло Зубюк. Як ви ставитеся до подій, які відбуваються в Україні, і які висновки на підставі цього варто зробити в Білорусі? А питання у городі. Если уже в Украине начали людей стрелять, значит, вот показала Украина, что их демократия рухнула. Значит, они больше ни на что не способны. Я надеюсь, честно скажу, что он испугается. Что если наши близкие соседи сделали такой шаг, если они чего-то добьются, это действительно нам, белорусам, должно как-то открыть глаза, что, значит, мы имеем точно такой же шанс. Я думаю, он испугается, надеюсь. Я как бы всецело поддерживаю Украину. Молодцы, что они все-таки решились. Конечно, печально, что люди гибнут. Жалко, как, чтобы они там как-то поосторожнее берегли себя. Но то, что они делают, я полностью за, и мне это нравится. Но я надеюсь, что наш народ все-таки возьмет пример какой-то, хоть какой-то, и перестанет сидеть и молчать. На Украине бардак. Хорошего не будет. Это надо было эти палатки пресекать прямо, я говорю, на корню. Народ у нас, может, другой, но есть эти пятая колонна. Ну, во всяком случае, народ показал, что он хочет. Я думаю, что они сделают выводы. Ну, белорусская администрация. Украина в последнее время, последние годы очень плохо ведет себя. На наш погляд, верха начали кремлем заниматься. Уже теперь поздно им. Начали все возмущаться. Не сдали сразу свои власти. Лучше сразу сдали власти, поменялись, все. И было все нормально. Евросоюзом ничего не поможет. Смысла нет. Никому Евросоюз не помог всегда. Мне это как бы дико, что там люди ничего не мыслят. И что знают, чем занимаются. Там боевые действия почти уже какие-то. Ну так, я на боку Евромайдана, скажем так. Такие демократичные свободы, вартости, то их треба бронить. Украинцы молодцы. На жаль, на Беларуси такая ситуация, покуль, на мой погляд, немагчимая. Что столько людей, таки протяглый час, будут оборонять некие демократичные каштовности. Ти, навод, просто свою годность человечую, скажем так. Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. На падзеям ва Украіне і рэакцыі на іх у беларускім грамадстве будзе прысвечаная і перадача «Свабода» на Белсаце. Гаворыць і паказвае «Свабода». Зона «Свабоды» – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Чым скончыцца палітычны крызіс ва Украіне? Чаму Расія мяняе пернік на бізун? Чым адкажа Захад на падзеі ва Украіне? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Сергей Навумчык і Юрый Дракахруст. На скайп-сувязі з Кіева журналістка Наталля Сядлецка. Глядзіце перадачу ў суботу 2 лютага ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы. І гэтая радыёверсія прагучыць на нашых хвалях прыкладна праз 35 хвілінаў, а мы пераходзім да навінаў беларускіх палітвязняў. Турэмная цэнзура не прапусціла ліст Мікалая Статкевіча, у якім ён адказваў на словы Александра Лукашэнкі ў свой бок. Маладафронтавец Уладзі Яроменак распавёў пра ўмовы ў арыштным доме ў Варановічах. Маці палітвязня Евгена Васьковіча праз год пабачыла сына. Навіны палітвязняў збіраў Алег Грузділовіч. Ліст Статкевіча з адказам на словы Лукашэнкі забрала турэмная цэнзура. Пра гэта паведаміла жонка палітвязня Марына Дамовіч са спасылкай на дасведчаную крыніцу. Ты не атрымала ліст, таму што яго, мабыць, перадалі непасрэдна таму самому пану, які хацеў прашэнне. Вот. І таму вот я гэты ліст не атрымала. Нагадаю, на мінулым тыдні Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з журналістамі на пытанне пра магчымасць вызвалення палітвязняў адказаў, што з боку Мікалая Садкевіча трэба спачатку напісаць прашэнне памілаванні. Таксама Александр Лукашэнка назваў былога кандыдата прэзідэнта Мікалая Садкевіча палітычным трупам і заявіў, што не лічыць яго сваім супернікам на выбарах. З ранейшых лістоў Мікалая Садкевіча вядома, што ён катэгарычна адмаўляўся звяртацца да Лукашэнкі з прашэннем памілаванні. Ці што змянілася зараз? Нічога не змянілася, але Мікалая лічыць, что тут проблема у звороте. Для Лукашенко вельми важно, каб его назвали президентом. Миколай жартовал, что нават калі напіша некое патрабаванне, але позначить, что яно адресовано президенту Лукашенко, то гэта патрабаванне выканаюць. Передала жарт мужа Марына Адамович. Ці холодна ў камеры магілёўскай турмы, дзе трымаюць Мікалая Статкевіча? Ён кажа, што цёпла, я праверыць это не магу. А сказала Марына Дамовіч. Былы кандыдат на прэзідэнты Мікалай Статкевіч асуджаны на 6 гадоў зняволення за арганізацыю беспарадкаў 19 снежня 2010 году. Палітык сваёй віны не прызнаў і тлумачыў у судзе, што заклікаў на мірны мітынг пратэсту супраць фальшавання выбараў. Уладзя Яроменка, які адбывае 3 месяцы зняволення ў арыштным доме ў Барановічах, наведалі жонка Валянціна і ягоныя маці. Валянціна Яроменак распавяла корэспандэнту «Свабоды» падрабязнасці. Ездзіла з яго мамай да яго на сустрэчу. Нам далі 2 гадзіны. выглядит, и он достаточно бодёра. Вот, уже чекает вызволения, худшее передали ему без всяких проблем передачу харчовую, передавал всем приветствия. Поводле Валентины Ерёминок улад не мая покаранию, но умовы утрмания не скардится. Знову повторил, что кормят у Барановичах лепше, чем у менских вязницах. Про температуру у камеры улад Ерёминок поведал ему, что там довольно тепло. Их что дня выводят на прогулки, а либо у день, когда лекар заморозил прогулки отменил, а гадяк на холод не скардился, поведомила Валентина Ерёминок. 24 студзеня была палова трохмесячного терміну, які Першамайскі суд прызначыў уладзе Ерёмінку ў якасці пакарання за парушэнне прэвентыўнага нагляду. Паводле Валентыны Ерёмінак, яе муж мае выйсці на волю 11 сакавіка. Праабаронцы не выключаюць, што Ерёмінку пасля адбыцця пакарання зноў прысудзяць прэвентыўны нагляд. Валентына Ерёмінак цяжарная і кажа, што нараджаць ёй праз 2 месяцы. Ерёмінкі чакаюць дачку. Год не бачыўся з маці палітвязнем магілёўскай турмы Евген Васькович. Днямі яны нарэшце пабачыліся і мелі магчымасць праз шкло размаўляць цягам 2 гадзінаў. На пытанні корэспандэнта «Свабоды», ці праўда, што на Новы год Евген Васькович адбываў пакаранне ў карцэры, Рушанія Васькович адказала гэтак. Там же ўсё это прослушваецца, он об этом никогда ничего не скажет. Во-первых, из-за того, что прослушивается, второе, чтобы я не расстраивалась. Ну, первое, я считаю, самое основное, что там все прослушивается, зачем ему лишние проблемы. Так что вот, будем ждать следующего года. Нам еще 4 года осталось. Мать политвязня Рушанія Васькович каже, что сын на выгляд схуднел. Про могилевскую турму, где сидит ее сын, женщина отказала. Это же не санаторий, не пионерский лагерь, что свежий воздух там и то еще. Все-таки тюрьма есть тюрьма. На холод у камеры поводле Рушанії Васькович яе сын не скардзіўся. Палітвязень Евген Васькович асуджаны на 7 гадоў зняволення за хуліганскія дзеянні адносна будынку КДБ ў Бабруйску. За 3 гады зняволення, паводле сяброў Евгена Васьковіча, ён адбыў больш за 200 дзён у карцэры. Про навіны беларускіх палітвязняў расказваў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, і больш інфармацыі можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Украинская оппозиция закликает громадян собраться на народное вече в Киеве в неделю. Один из лидеров оппозиции Виталь Кличко на встрече с генеральным секретарем ААН Пан Ги Муном на конференции в Мюнхене закликал до посередництва уплывовых международных организаций во украинских перемовах. Навіны беларускіх палітвязняў. Турэмная цэнзура не прапусціла ліст Мікалая Статкевіча, у якім ён адказваў на словы Аляксандра Лукашэнкі ў свой бок. Маці палітвязня Евгена Васьковіча праз год пабачыла сына. У Менску ўначы працягваюцца здымкі, замоўленыя Міністэрствам культуры мастацкай стужкі «Авель» пра падзеі плошчы 2010. На 1 лютага запланавалі эпізод з вялікай масоўкай. Тым часам у сацыяльных сетках з'явіліся заклікі сабрацца на Кастрычніцкай плошчы а 22 гадзіне і ў прыцэлі кінакамер рабіць беззарадку. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз больш падрабязна пра здымкі мастацкай стужкі «Авель». Гэты фільм пра падзеі плошчы 2010 замовіла Міністэрства культуры. 31 студзеня на праспекце Незалежнасці былі аднятыя фрагменты пагоні і сутыкнення некалькіх аўтамабіляў, а на 1 лютага запланавалі эпізод з вялікай масоўкай. Каля 5000 мабілізаваных студэнтаў будуць імітаваць масавую акцыю. Але, як і напередадні, без апазыцыйных лёзунгаў і атрыбутыкі. Тым часам у сацыяльных сетках з'явіліся заклікі наладзіць флэшмоб, сабрацца на Кастрычніцкай плошчы а 22 гадзіне і ў прыцэлі кінакамер рабіць фіззарадку. Перадае Ігар Карней. Першыя натурныя здымкі да «Авеля» адбыліся 30 студзеня на плошчы Незалежнасці і прынеслі камандзе немалую папулярнасць. Іншая справа, ці разлічвалі яны на ўвагу менавіта такога кшталту. Журналістаў, якія сабраліся ацаніць разрэкламаваны нацыянальны праект, міжволі здзівіла занадта вольная інтэрпрэтацыя нядаўняй гісторыі. Так, калектыўны мозг пастанавіў, што ў ролі апанентаў рэжыму будзе дастаткова безаблічнага натоўпу, які дзеля забавы штурмуе дом ураду. Прынамсі, ад бел-чырвона-белых сцягоў і дэмакратычных лёзунгаў вырашана адмовіцца. Затое паліткарэктная замена нямала павесяліла як рэальную, так і віртуальную прастору. Замест «Жыве Беларусь» масоўцы прапанавалі выкрыкваць па-расейску «Мы проціў» і «Што-то не так». Апошняя стала гітом інтэрнэту, спрадзіўшы дасціпную галерэю фотажабаў. А ўвогуле такое адчуванне, што ў карціну пра беларускіх братоў-антаганістаў, спісаных з біблейскіх Каіна і Авеля, аўтары намагаюцца ўсунуць усе нешматлікія падзеі, якія падпадаюць пад знакавыя. Гэта тычыцца спробы рэканструкцыі выбуху ў менскім метро. Як сказаў генеральны прадусар праекту Сергей Жданович, галоўная мэта эпізоду – аддаць даніну павагі ратавальнікам з падраздзяленняў Міністэрства ў надзвычайных сітуацыях, якія 11 красавіка 2011 году рызыкавалі ўласным жыццём. Якім бокам гэта тычыцца ўласна сюжэту, застаецца пытаннем. Драматург Андрэй Курэйчык, які напісаў сцэнарый для немалой колькасці мастацкіх фільмаў, не верыць у ідэалагічны эфект Абеля, на які ўлады выдаткавалі больш за 2 мільёны даляраў. Мы видим по інформаційному фону, что люди просто очень іронічно к этому относятся, и я думаю, что эту іронію невозможно будет никак погасить. Никто не относится к ним серьезно, и то, как начали съемки, это не позволяет к этому относиться серьезно, даже если там будет Эрик Розовс. Это раз. А во-вторых, ну, насколько я знаю, сюжет, он просто очень слабенький. Этот человек, Васильков, он просто не режиссер, поэтому я думаю, что это все закончится очередным очень плохим фильмом, который будет наряду с другими плохими фильмами, снятыми Беларусьфильмом до этого, лежать на одной полке. Право на здымки кинофильму «Авель» атрымала приватная компания «Нонстоп Медиа». Непосредными кураторами проекту Сергей Жданович и Юрий Игруша. У якости режиссера США выписаны невядомой широкой публицей Уильям Девиталь, який за советским часом был Виталем Васильковым и займался выключно постановкой труков. Абяцаецца, што да працы далучацца галівудскія акторы Эрык Робертс і Міла Ёвавіч. На пытанне, якімі ганарарамі яны збіраюцца завабіць нятанных зорак, той жа Жданович загадкава спаслаўся на сувязі. Маўляў, зразумела, што ўсяго бюджэту фільма не хапіла б нават на Робертса, які ўжо даўно спісаны ў наклад і задавольваецца другаснымі ролямі ў тэлесерыялах. Імёны іншых актораў гледачам наўрад ці што скажуць, апроч бадай Уладзіміра Гасцюхіна. Ведаючы ягоныя палітычныя прыярытэты, можна сказаць, што абраная лінія яму будзе даспадобы. У той жа час многія аналітыкі абвінавачваюць стваральнікаў Авеля ў мастацкай спекуляцыі на яшчэ свежых падзеях, што прынеслі боль і пакуты сотням людзей. Так, Уладзімір Халіб, які доўгі час адпрацаваў у структуры «Беларусьфільму», лічыць, што занадта вольная інтэрпрэтацыя гістарычнай праўды – гэта здзек з тых, хто трапіў пад зачыстку плошчы ў дзень прэзідэнцкіх выбараў. Сярод жорстка збітых, а пасля арыштаваных і асуджаных, была ягоная дачка Ірына і зяць Андрэй Саннікаў. Мы ўсе памятаем, што тады схапілі болей за 700 чалавек адным разам, і шмат хто з гэтых людзей атрымаў турэмныя тэрміны. Шмат хто з іх сядзіць і сёння. Якая патрэба была кідаць супроць гэтых людзей спецназ, які абучаны, каб змагацца з тэрарыстамі? Што гэта адбылося? І гэтыя людзі, якія прымаюць удзел у гэтым кіно, гэтак званым, адкуль бы яны не былі, яны вартыя толькі пагарды і ганьбы. Якая каштоўнасць, якое мастацтва? Нягледзячы на абурэнне пэўнай часткі грамадскасці, Авель атрымаў статус нацыянальнага праекту. У дапамогу здымачнай групе кінутыя дзяржаўныя службы, ад якіх залежыць забеспячэнне бесперашкоднага працэсу стварэння кінашэдэўру. На гэтай падставе камандзіруюцца байцы спецназу, ціхары для вылічэння патэнцыйных нядобразычліўцаў, студэнцкая масоўка, аўтазакі, машыны пажарнай службы і хуткай дапамогі. Уключна да 2 лютага ад 20 гадзіны перакрываецца рух на праспекце Незалежнасці. Нішто не павінна замінаць творцам сканцэнтравацца на дзяржаўнай замове. Пра здымкі з фільму «Авель» расказваў Ігар Карней. Што апроч мовы робіць беларусаў беларусамі? Памяркоўнасць. Бульба. Партызаны. Скарына. Бусел. Дранікі. Новая перадача Альгерда Бахарэвіча. Суды і дзівосы Беларусі. На хвалях свабоды і ў інтэрнэце. Кожную суботу новы цуд. І дзіва. І сёння ў нашым эфіры прыкладна праз 15 хвілінаў Альгерд Бахарэвіч чытае сваё эсэ пра беларускі рубель. А мы вяртаемся да бягучых падзеяў. У Шклове мясцовая суполка таварыства беларускай мовы дамагаецца ад уладаў, каб тыя надалі адной з вуліц, далучанай да райцэнтру вёскі, імя пісьменніка Міхася Зарэцкага. Але ў апублікаваным спісе назвы вуліцы ініцыятыва ТБМ-аўца засталася няўлічанай. Чыноўнікі прапануюць назваць вуліцы ў новым шклоўскім раёне такімі назвамі, як Зацішная, Дачная альбо Сасновая. Раней такі ж падыход да назвы вуліц быў ужыты, калі да Шклова далучылі вёску Рышкавічы. 4 гады таму тут з'явілася, да прыкладу, вуліца Клубнічная. Тэму назваў новых вуліц у Шклове працягвае Андрэй Белагубаў. Заснеженной улицей Клубничной у поселку Рыжковичи с краезнавцем Александром Грудином идем у Шклоу. За спиной застались старожитные могилки. На их похованные знаные жихары Шклова. Краезнавец згадывая Александра Хаткевича, колишнего уладальника Шклова, дышанованную дагытуль православную верницу Агафию Сидорову, якая, як стержают мясовые жихары, мела дар прадбачення. Чому в улицу ля могилок улады вырашили назвать земляничной, Александр Грудина потлумачить не может. Однако отзначая. Беда нашего города. До этого часа у нас не снует топонимичной комиссии тому, кто дает назву улицы. И с какой мэты они подходят к этому назвам. Отказать вельми складано. Але то, что не звертаются до исторической спадщины, до неких местовых топонимичных таких корниц, это безумовно так. В улиц, названных именем Хаткевича ти Агафией Сидоровой, на могилу якой навод усе летнюю зимовую стюжу верники ходят по заступництва, у Шклове няма. Центральная улица городу Советская. Есть тут и улица Колхозная. Шмат улиц, названные именами советских партийных деячов. Есть и улица Янки Купалы. Яна у центре городу. Что до Рыжкович, то головная улица поселка Родниковая. И улица называется, до речи, миновито Родниковая, а ли не Криничная. И в оголе все назвы, какие надаются новые в нашем городе, выключно только на российском мове. Тлумачить Александр Грудина. Утру с мясовой жахаркой. У я ее пытаю. Вот это улица Родниковая или Криничная? Родниковая. Я с деточка знаю, чего они так написали. Никто не у нас ничего не спрашивал. На улицах ничего не потеплено было, уже говорили, как назвали. Эту улицу и все. Мясовые жихары сгадывают старые шкловские мястины с характерными белорусскими назвами. Там у нас называлось Староместо. Там клястер водил, их на теща живет. Ну, а тут она была Рыжковича. Так это она была Рыжковская улица быть. Там нам надо было назвать по-старому Староместская какая. Ну, там Азамковая. Родниково. Мы понятия не имеем родник. Где ты родник? Ну, тут родника нема. Великая Зареча – новый район Шклова. У них покуль нема назву улиц. Былые вязковцы перкананы, что ихная центральная улица заховая назву ихной вёски. И она станет Великой Заречной. Один за Волков назовут гэтак жа. Остатние улицы с легкой руки чиновников могут стать Затишной, Радужной, Сосновой. Александр Грудина каже, что неколи Зарэчча было самым великим шкловским прадместьем. До другой сосветной войны заселенное оно было пераважно габреями. Амаль усіх их фашисты забили. На думку краязнаўцы, у мясцовой топонимицы мусить быть отзначенная габрейская присутность у былой вёсцы. Есть у спадара Александра и конкретные пропановы, якія ён дослал у райвыканкам. Я бы назвал одну из улиц обовязкового Михася Зарэцкого. Ее дзяцінства пришло на этих вулочках. Батько его працавал дыяканам мясцовой царквы. Царква насеяла назву Святой Троицы. Одна з улиц так само должна давать успамин про эту царкву. Например, улица Троицкая. Одна з теперешних жихарок Зарэчча у гуторцы згадала мясцовый топоним Подгорица. Выказала меркаванне, что слово гэта белорусское, а теперь усё, каже яна, подается на российский манер. Будзе улица у нас Подгорная и не будзе нашей Подгорицы. У райвыканкаме доведаться, як там подыходили до выбору назвы улиц, не удалося. У отделе по идеологичной праце поведомили, что гэтым займаются коммунальники. У жилево-коммунальном отделе заявили, что назвы новых улиц еще не затверджаны. Тем часом шкловским активистам Товариства белорусской мовы допомагают назвать белорусскими назвами улицы у Шклове ихные коллеги из Могилева. Яны дослали зворот у облвыканкам. Старшиня Могилевской организации ТБМ Олег Дьячко укажа про шкловских чиновников. Это еще советская спадщина у них там живет в голове. А в облаканкаме там уже чиновники иншего узроня и яны меркуюсь крыху по-иншему. Могилевские активисты ТБМ у звороте до чиновников облвыканкаму так само пропоновали назвать новые шкловские улицы у гонор белорусских литераторов. Рассказывал Андрей Белогубов. Штодня на хвалях свободы гучать фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні. І сёння чарговы фрагмент з кнігі Алеся Абяляцкага «Асвечаныя беларушчыны». Пра беларускую турэмную літаратуру. Ліст сёмы. Александр Фядута даслаў мне сваю кніжачку «Амерыканскія стихі». Книжечка атрымалася цікавай. Зноў жа ж з вопыту аўтара, які седзячы ў амерыканцы, дасылаў сваёй жонцы Марыне вершы, напісаныя з розных нагодаў. Але ўсе яны моцна звязаныя з ягоным перабываннем у чатырох камерных сценах. У кніжцы, апроч вершаў, ёсць і тэкст, які тлумачыць абставіны іхнага напісання. Трэба зазначыць, што самі каментары, напісаныя ў жанры эсэ, не менш, а нават і больш цікавыя за вершы. І каштоўнасць вершу ў гэтай кніжцы не ў іхнай мастацкай вартасці, а ў месцы і атмасферы, дзе яны былі напісаныя. Вершы, створаныя ў турме, маюць асобую аўру, асобы псіхалагічны зарад і асобую энергетыку. Яны напоўненыя турэмным духам. У іх адсутнічаюць фальш, выдуманасць, манернасць. Яны падобныя на толькі што вылупленых птушанятаў з найтанчэйшаю скураю, няўхутанай ў пух і ў пер'е. І яны, як адлітыя з цэлых кавалкаў металу. Вядома, метал гэты рознай якасці, і рэчы, адлітыя з яго, разнастайныя. І я з аднолькавай цікавасцю перабіраю і вершы, алавяныя гузікі, і вершы, жалезныя стрэлы, і вершы, каштоўныя перліны. Яны ўсе з аднаго куфра і з аднаго горна. Яны з турмы. Празаічны тэкст з амерыканскіх стіхов напісаны лаканічнай прозаю. У ім, за знешняй прастатой і лёгкім нязлосным гумарам, Александру Фядуту ўдалося перадаць вострыя пачуцці, якія апанавалі знянацку стрывожаную і зняволеную душу. Раю ўсім зацікаўленым прачытаць гэтую кніжачку. Што тычыцца мяне, дык яна заінтрыгавала, зачапіла мяне яшчэ тым, што часам Александр Фядутаў здымае пытанні ці пераказвае пачуцці, сугучныя з маімі ў турме. А часам ягоны турэмны вопыт, развагі і высновы выклікаюць у мяне парадаксальную нязгоду. Я ні ў якім выпадку не хачу з ім спрачацца, я проста дзіўлюся, наколькі ўсё ж розная чалавечая істота. І погляд людзей, якія знаходзяцца ў аднолькавай сітуацыі, на, здавалася б, аднолькавыя рэчы і з'явы, можа выклікаць зусім іншыя думкі і асацыяцыі. Я закрану толькі адзін выпадак. Александр Федута піша ў сваёй кніжцы пра кніжкі, якія былі і якія чыталіся ў амерыканцы. У першай маёй камеры ляжыць 35 і другія годы Анатолія Рыбакова. У другой – жызнь і судьба Васіля Гросмана. Калі яго вялікасць нагадаў мне ў гутарцы пра жахі КДБ, пра якія я павінен быў чытаць, мне падумалася, што выбар кнігаў, сустракаўшых мяне ў камерах, быў гэтак жа невыпадковым, як і падбор сукамернікаў. Усё было прадумана. Не хочаш чытаць пра жахі КДБ, чытай танныя дэтэктывы. Кніга Алеся Бяляцкага «Асвечаныя беларушчыны». Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Ляхновіча даступныя праз сайт «Свабоды». Вы на хвалях Радыё «Свабода», з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Украінская апазіцыя заклікае грамадзян сабрацца на народнае вечар ў Кіеве ў нядзелю. Адзін з лідараў апазіцыі Віталь Клічко на сустрэчы з генеральным сакратаром ААН Пан Гі Мунам на канферэнцыі ў Мюнхене заклікаў да пасярэдніцтва ўплывовых міжнародных арганізацый ва ўкраінскіх перамовах. Навіны беларускіх палітвязняў. Турэмная цэнзура не прапусціла ліст Мікалая Статкевіча, ў якім ён адказваў на словы Аляксандра Лукашэнкі ў свой бок. Маці палітвязня Евгена Васьковіча праз год пабачыла сына. У Менску ўначы працягваюцца здымкі, замоўленыя Міністэрствам культуры мастацкай стужкі «Авель» пра падзеі плошчы 2010. На 1 лютага запланавалі эпізод з вялікай масоўкай. Тым часам у сацыяльных сетках з'явіліся заклікі сабрацца на Кастрычніцкай плошчы а 22 гадзіне і ў прыцэле фінакамер рабіць фіззарадку.